بیات اصفهان، تصنیف شماره 4. باشد از لعل تو یک بوسه تمنای دلم، می کشم خجلت از این، می کشم خجلت از این خواهش بیش و بی جای دلم. جانم و یا دلم، خدا و یا دلم، عاشق روی تو هم، بسته موی تو هم، کشته خوی تو هم. جانم وای ساکنه خدا کوی تو هم، جانم وای ساکنه خدا کوی تو هم. روی زیبا بنما، رو به دریا بنما، خوشتم و حبیبم تا تویی خدا دل.